Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık delillerle geldi. Onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Oysa onlar öne geçebilecek değillerdi.